Jaki szanion. Na, voltak a paréki? Kicsoda? Majd mindjárt, hogy ez a három itt a banán. Milyen három itt? Ja, az a Zsuzsanna, vagy kicsoda? Igen, az a 3x2 szállás. Jó, az még van, az 350 dináros, az még van. Most én csinálom a Larissának. Az előbb telefonált. Hogy? Hát, egy kicsit késnek mondom, az nagyon jó lesz, mert most kezdtem el. Jó van. Mit akart ez a bolond? Főhívott? Főhívott. 5 darab, 50 dináros száll valamit majd, de nem is tudja, hogy hogy jut el hozzája. Mondom, én nem bírom elvinni. Hát akkor én nem is tudja, hogy bírna ide kijönni. Hát nincs neki autója? Nincs. De majd ez hónap... a bolond. Ha? Kicsit bolond, hát de mindenhova sétálva jár. De hónap majd kijön akkor a Gomexhoz, és akkor majd eldönti, hogy föl vagy nem kell. Mert nekem itt inyált, hogy jaj, hogy néz ki anyukád, meg így, meg amúgy, bassza meg már. Mondom, hogy a Gomex-el itt árulok, hát megtalál, hogy a Gomex-el itt árulok. Ja. Ha akar, ha nem, akkor meg kapja be, azt vegyen máson, azt akkor nem izgat engem, mert már annyira semmi se. Na, jó, is... csináld. Hát más, nem csinálom, csak csinálom, lányom. Mm-hmm. Egyfolytában egész nap. Még. Te jó. Hogy vagy, mint vagy kicsi lány? Alszik, evett. Jaj, de aranyos. Ja. Jó, talán. Most, hogy meg lesz fürdetve idő. Ha? Most, hogy meg lesz fürdetve, csak alszik. Ja, úgy lehet, hogy akkor az hiányzott neki is, már nem? Hát lehet, hát 5 nap ugye nem volt fürdetve. És akkor azért ottanani állandóan fürdetik. Hát persze, én nem tudom, mit még a ilyen ritkán felénk. Hát minden nap megfürdették a kislányt, nem? Azt mondtad? Hát de. És akkor lehet, hogy megszokta a szervezete, hogy... És akkor hiányzott neki már nagyon. Meg mindig éjszaka fürdették, nem? Hát este. Hát és akkor az megszokódott nála, és akkor hiányzik volt ő nála is. Na, jó van, akkor csinált tovább. Na, szia kicsi lányom akkor. Na, szia. Szia.